na motema bolingo na meseni ba pasi aiza na lalili banda pona makanisi tongo etalelinga pona koluka yo iza yo motema songela ngai na ndoto alingi pe obikisanga monganga lobi libosonga na bikae makila yanga na yo ekokana iza yo motema songela ngai na ndoto alingi pe obikisanga nayo kapasi na motema bolingo na meseni bapasi aiza na lalili banda mpona makanisi tongo etalelinga mpona koluka yo iza yo motema songela ngai na ndoto alingi mpe obikisanga monganga alobi libosonga na bikae makila yanga na yo ekokana iza yo motema songela ngai na ndoto alingi mpe obikisanga libosonga na bikae makila yanga na yo ekokana iza yo motema songela ngai na ndoto nalingi mpe obikisanga monganga alobi libosonga na bikae makila yanga na yo ekokana iza yo motema songela ngai na ndoto nalingi mpe obikisanga nandimakite bolinginga kasi ya kobomba na ntina eloko kombo bolingo babombaka te nokioko ya kobeba nzoto iza yo motema nandimakite bolinginga kasi ya kobomba na ntina eloko kombo bolingo babombaka te nokioko ya kobeba nzoto iza yo motema nandimakite bolinginga kasi ya kobomba na ntina eloko kombo bolingo babombaka te nokioko ya kobeba nzoto iza yo motema thank you. trop. Pas cause la trop. Nassina gagné, pas cause la trop. Bacos de la tro, nací na gagné, bacos de la tro.